نزول کې پس د سورۃ انفطار نه دی او سورۃ متوففین پس ذکر کو ځکه ته تقسیم کو د ابرار او د فجار رضی صورت کې بیا هغه تقسیم کړي او په بلنم سره یادې چې خلاص والا او غسلاس والا خلق عمل نامې تقسیم وي دویم دا چې تلته زجر ذکر کو پیرا اراد د قران سره چې قران ته سووي اساطیر الاولین نزل توي چې لا یسجدون لا یؤمنون ځکه خو په ایمان نه راوړي کنه چې منیه نه کې سیو ته وي کنه په صورت کې اس بات د قیامت او ذکر د احوالو ابیا ترغیب اعمال صالحه او تخویب بشارت فریقین و حال بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت یاد کا چیز آسمان با اوش لیگی وازنت لربها تابدار بشی دخپل رب وسم تابدار دے وسی خمونگ تابداری نوی نو کنخا دا پاغرت باندی ہوئی نی دا خود ارشاد اللہ ندیر یریگی ہو وحقت او لا يقضي ضد سرا تابداري کول ويذا الارض مدت او یاد کا چې لازم کبراخ کې شي والقت ما فيها او بغرضي چې په دې کې سديم بنديان او د ملک دا او غصبني اسرا سپینو کبا دا ارسبو ور وتخلت او خالی بشي بوجبته نلری شي توبه توبه وازنت لربها او تابدار بشي د خپل رب وحقت او لایق دي د دې سره چې تابداریو کی زکه دا چا پیدا کړی دا ناغي خو تابداری کوي خو انسان نه کوي کنا یا ایو الانسانو انک کاذح الی ربک کذحا انسانات دنیا کې محمل نه پیدا شوه تبا سکینا تبا محنت کئے الی ربکا پاغی بخپل رب تزان نزدی کئے از خونشی نزدی کئے دیکھا پا عمل با نزدی کئے گے پا مشاقت با نزدی کئے گے پا مجاہدی سرخا تو کادحن کسب کون کے دپارا دا ملاقات دخپل رب کدحن پورا پا کسب سر پا ملاقی نو بیا ملاقاتو کې دا غي د عوض سره کنه ها تعالی الله دا غي عوض درکيو کنه یا ضمیر الله تعالی جي په ملاقاتي ملاقات به سره وکې الی ربک او دا بهتره معنا ده ولې د سکولو د جزان کړهو نو الی ربک الی ربک نو ملاقاتي چې څوک چې دا لپاره کوشش کوي او ځان و سره نږدې کوي نو ملاقات به سره وکې کنه پس هغه څوک چې ورکړي شغه تعامل لا مخ په لا په خلاص باندې پس او پای حساب او حساب یسیرا نظر دا چې حساب وکړي شي د سره حساب ډیر آسان چې وی تعرض وی عرض چلابو ته وی دا دې کړې دي دا عمل لیکلې دا دې کړې او دې وای چې آو یا الله غلې وای کنه نو بس اخر کې وو ته وی چې زه دا مې دل په دغه باندې بدل کړ په نیکو باندې وینقلبو دے بواپسی الی اہلی اغا خپل کور دا جنت تا مسرورا دیر خوش آل شدیتا دا ذل خوش آلی بواتا حاصلی مسرور اغا زوک جور کلیش آغا تا عمل ناما دا شاہ طرف ناو پا گسلاس باندی ام با پا گسلاسی ام دا شاہ طرف نیولی ملیک خدل مخیل نرازی کنا پسو پا یدعو سبورا نو یقینا دیبا چغی وی ده حلاکتو تتبا شما حلاک شما ویسلا سعیرا داخل بشی جهنم تا انو کان فی اهلی مسرورا زکا دید دنیا پا کور که خوشحالو دغی که خوشحالو دغی تا کوروی دغی تا کامیابیوی دغی تا جنتوی چه مرا جنت داده کنو گورا سپکی نشتا تو گورا سپکی نشتا ویتا بغیر سو جوړ کړی دي نو خود پا که ارسشتا ده نخواه دا دی خلق دی کورون نسو جوڑ کری یا خدای توبا اروان دی پا برا برا بانده حلکو ای دا پیسا گواری غلطا دا چی پسی مرتو پا شکو کلی انهو زوننا ددا یقینو اللن یحورا چی دی با واپس نشی دی و بیا جونده نکلیشی بلا آو جونده کی گی با واپس کی گی با بیشک رب ددا پا دبانده لی دن کےو فلا اقسمو بالشفقی نو حاجت نشت دی اللاوی او بیام زگو گواکو ما دی انسان پا دی مشاقت باندی کادحون چی کادح سمانا دا کادح دا مانا چی بسو سری انود گاری گی دا عجز خوا نن یو تکلیف دی سبا بل تکلیف دی بل ارز بل تکلیف دی بس عمری پا دی غمونو کی تیر شو نو مثال دا بیانی گوا کوم زو سرواله د ماخام چې دا خوشاله وخت تیر شو او د هیبت وخت راغی شپه روانه ده ولیل او بیا شپه و ما وسقا او غا چې راجم کی چې دې شپې څومره خلق راجم کو څومره لوی لمن یې ده خو والقمر او بیا سپوږمې عزت تسقا کله چې کمال تورسی بیا هم خیلو کوټی رڼای راشي سم مطلب دې دې دروالو لتر کبن طبقا عن طبق چې تاسو برا سوړیږي په یو حالت پس د بل حالت نه در دنیا دورونه دي چې په بند راځي کله یو حالت او کله بل حالت ته دینه خو نشي بچ کې دی کنه لیکن غوا راغ دي چې په خوشاله کې شکر او په غم کې صبر دا معنی طبقاً عن طبق خو به خامخا راضي او طالب کې الله دا تعلیم درکړي دي چې ته په مصیبت کې صبر کې او په راحت کې و شکر کې خام اغی ده شکر نه صحابه ده ولی فمالهم لا یومنون التی و تاساتوی رو لولینوی او دلتا اللاوی ایمان پی نروڑی صدی دی لرا چی یقین نکی پا اللا بانده او کلا چی لستلی شی پا دی بانده قرآن لا یسجدون نو آجزی نکی دا دیر بدبخت انسانی خواه زگا چی با قرآن سرسم نشنو باس بیاتی نپڑه و باسا د په نور سره سميږي عاجزي نه کوي عبادت نه کوي او د الله وحدانيت نه کوي بل الذين كفروا بل كافرون چې کافران دي يكذبون اغي دروغجن کوي قران والله اعلم بما يوعون او الله خبر دي دا غي دا عقيدون يوعون بلوخي کې اچي ان چې دي په دې زړه کې کمی خبرې را جمع کړې دي دا معنا هغه څه من البغي والانكار وحب الدنيا دا دیره جمع کړی ښا موزه القران کې وایي فبشرهم زیر ور کذی تا په عذاب دردناک سره هم اگر نه هغه کسان چې ایمان راوړل دي عمل کی صالح لهم اجر غیر ممنون د دې لپاره اجر دې به حسابا سورتي